الله يا مولانا توفي جاوين دين قمني وثبقن يا ربي قرقار ساكي قرن الله يا مولانا توفي جاوين دين قمني وثبقن يا ربي قرقار ساكي قرن الله يا مولانا توفي جاوين دين قمني وثبقن يا ربي قرقار ساكي قرن بسم الله جدين دبي كو جل كفا فرتو قر خير مكهر ربي جفا الرحمن الرحيم برك ما كفا ربي وان كاري كن نوركا كفا كن سايا دجوان قلبي دا كلفا نم لسات من وان نبي مال كفا موتمان كان سات جبان كان جيرا موتين كمنه يا ربي كركها سكي كرن والحمد لله يا سكلات يفن نبي رامتا ترامتا بوفن أهل صابتا كوال بران من الراج راسون دوان من قصر راس سلام تاول ترام من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة جلك من بقت بال من دكون تروا ولي عدشيب يا ربي كرقام ورسكي كرن فارون كربي دي جلك بادر الرام عمري انو دهر سينو قايا دنيا را ठीक जागे जाना नमले वाला गर्रा मोती मोतु वने उलते गर्रा तो कुम्मा सामे कुगनु कोडे चर्रा अकले ने नो कले गल्ला ले गर्रन के नरबे बर्रा न्यो मरशा कर्रा तो किचु मासा कबर्रा मोतु मासा वातिं बके बम्ने यारबे गर्गा वार सके करने النعمة من الله تردين إن كنيا ربي انتوكي جهن سوارك جن فقنيا وانزور الدنيا أبوتين كفينيا بتشون أرغنيتو إني جفينيا ربي انفتساتين قلبي رنوكينيا رسالة ريسو تركوني كينيا نوف برت دنيا كمل برتنيا ارقى ربي بنبي يوم ما تنقنيا ان شاء الله يجران البجولاتنيا نوها فهم زيزو صدرك تنقنيا فامي كدساتنيا قفتك النوى جلعن الرملي يا ربي قرقار تكي كدني إرقام كبوانا كباسي يا سوو دام ساتة تماتي قرسنا وكو متاكين يا كمبل ترابكو غرغر تياري نمو عندن دو مني قوتا مي في عطيك لكو ديهو كان ايرو اكم سيفا ميكو ركني جرين يا دفي والنمان كو غرغر تسير عمالي عشنا ما عمبو مولنك تلفا كان لما بون دبالي نصارا جلقا بمبو أكا الإسلام ما تسيك أسابا وجد ماجرا دان تسينا يو ما كان جريب بو غرغر تساو أكا ندقن يا ربي غرغر سكير كرن ربي كينيا سبريك ونركن نبريكم دارون بالستمن نملي سترا كتوامي دمينون ولسنوك يا ربي سكرن انجرو تبك ركوان اندبر نمجيجير ام ايوام صبر ركنا قباب زوب جدا كنجر جر خالقا والنب ذيك وفين قصار لف جل قبا وجر ما قر قرون متا شكات ما تر وان التمن انسان جر في فم بر نربي نتم قرآن الرابر اكدان قانو تندر اكانو الرارا بتوب قافن يا ربي زرقا سكي قرن Dahun si kosina gawang wa kana dage saniye. Akangong wam sine jarin mangke sane. Mubule wangkane loke yojir sane. Gumata ke sane ne ka kubsif sane. Akabiranam ne gargar si ke sane. Tuika si skuta suwa waswa numna ke sane. Akaduwe ke sane. Tawati namazi nunar kane ya rabbi gargar sake kadane. Govita dini kana nire volite. Bole wangi ya kanira dubarti. Kanire njire nya apagese volite. Zabanama ke sagama gamana te ke sati arvama kar gajro te. Yero mani ke nya abirmate volite. Firmana gargar sa tika gujja mardi. Gamto mana badar kumadar te. Nue gata koni mardi. Ajim sadu we sakanda kane. Ya rabbi gargar sa ke karane. Ya bole wanke nya jari kubatani. Raku bela devu paladar tani. Diberu kubati bolan sarabdani sinintiyane khalif nikesani. Yiro gabab dura rakin nikesani. Inshallah ke jada dura sesani. Yo rabbi njede karna mafu kesani. Biya dunia ra yiro gabab dute sani. Dini jabe farra rabbi wal kesani. Ega daduwe kesani. Bola fi buwana kanum bubne ya rabbi gargar sake kadane. Allahu ya maulana adu ki jatindi ingamne. Siddhiva kanne ya rabbi gargar sake kadane. Allahu ya maulana adu ki jatindi ingamne. Walittinu kabe siddhiva kanne ya rabbi gargar sake kadane. Ya bole wangkiya la biya kesa ya dira duparti jarza jarga kesa usundu bingiya tiya chinze negesa majada tikun kabasi potesa jijira mara de ma jiru kesa mer man islama bakke jiru esa jira tuzga mitiya onje de mal balesa dimma biya kesa ma tulfa kesa wal kisa onta nusbayi nalakosan angir ma chukabu oi mulla tu kesa tu bini zilla la ya jari ho kesa. Beg to tangam numo jiratu mabdeisa mabda banela la kumakalesa awa mulate no desa mazdane dubbe na danambane ya rabbi gargar sake karanne nu rabbi bi guya ki ama tamanna amanti a duniya dini tulukamna wamburga buzinyo harawala gafanna. Yo haran jirati nuti om jirana bakuma gargarza kofama firmana vahe biya ke samali bodana wamburga vidam arumati anna harrain machubana debedam nabrayo gafatamne ya rabbi gargarza ke kadane. Wannani mude mukana mitiyaza nakanda kanne bandu tuge mataza biye kenya hunda polkita silansa kumata mitoma pinde siyasa mafirango detina hadabi miyaza dimakana kesa gain kenya esa hiren kenya porisa kumakaleza akanda nebeka naramali deisa. Dirka man kamlu mokesa magala ke zai dumullane ya rabbi gargar sake karanne awwa idya sa be kun satin kabu wa wanni daya danna machura bus garwa e biya ordo bunda dabo bakagari arom barbade obrabo wanati mullade dubajunande bo. Wae biyo marra kota gadabun. Begdon ni kenya sanay terma chungabu. Kota baha chodadabun. مال سبب نزائی فنانتانے یا رب ہے کرکار سکے کرنے ربتیا یا اللہ میرے کونے گینیا گما تبیو ما مالیم کے ساتھینا یونی تنیر ما تنیر اینیو دفائینا حضر ابن تنیر کریس سنا نجر کم کم نوان تابلو بینا ربی یہ چکونے من دا سرائینا سیدھا وان دو بچو کانے سیدھمنا نوتی وانو جنو بینا وائی بی یوم مالی بلا فیبنے ربی ارگار سکے کرنے آہا ایجو سبی کھینیا تجی ترکام پرنا آہے کو جن سر آواز بچو یانا یہ رو سبری کامنے تینے جبر پرنا آنگا باپا تیجے چکا بنا دیا آنا اتی پوپنے رام سایا ڈڈڈا کامنا کمبر جبری تیے والی تی پفنا یاد جیم نے ترکام پرنا وان دوران جنے اتی جے پیبنے آیا ربی گرگار سکے کرنے اکس جنے کنو کباب سنے کنیا سنی راج راتو نگا ربی کنیا بازی آم گالا کنی اوفا کنیا یا کم بیا سن بازی سیدی بینجی رینیا رکوم بیا لفا بانسا جبینیا لنبا کنیا دانا رکنی جرینیا دیبنی را کو جانے بیا بیا کنیا لما کسا جمزے امانی کنیا یا ربی اوم مابونی لفا کنیا فرما ترک گئے اینا سبے توان رکنے یا ربی گرگار سکے کرنے ربی کنیا سبے توان رکنے سبے کنیا کم تارم باون ستی منے نمنی ستر کتو آمی دمیرنے ولیتن کبیار مان سکرنے امری ترک گمہ کم بھی آپ کا بینیا بیو تم باسے کو لیتا نیتیا سلاو نبرا ڈاڈم کا بینیا نرکو برکی دانا لیسانو گینیا دبری نال چیزو آپ تینیا ڈالا گینیا اکی تانیا کسی کم تاو تینیا فرما تنو کنیا الائی گینیا گینو انجد میں بولے لفکینیا دیرا جو برتی کنیا ایرے کو سانسا بودنے اے عربی اے گرگار سکے کرنے ہم سکل جنیا دبرے فکینیا بکن مگو میتیانی گینیا اکنا ماتا وابنے جرے نیام بکا تیرا کزن تو تیرا کوکے نیا کنا فوکو جانو انتا تیرے کے نیا بیتا مرکن جنو دیا تسفا کے نیا کرو ماتل گانے تچری ماتے نیا اچنگا انکا پو آدے مکو پاکے نیا یوم بکا گامو کے نیا گوڑانا سے نیا سکاں کو پننے آیا ربی ہے گرگار سکے کرنے دبین کو جنسا وان کلبی نمکو بو وکتانے ستو اکا بکنگا بو رکون کے نیا سینا سوالا کو زنگا بو کاناو کانا جدے دب جو تینگا بو ہم نے ترک کلسا کو تے واکر ڈابو برس سوالا لزمی لیلا فنگا بو بحری سے اینے ناچا ما بکر تمہیں کلا بو گاری نس گائیں کا بو دو اجرا سے اینے جام بے کم نے یا ربی ہیں کرگار سکے کرنے کو جان سی بھائی سے کو جان نے سکے یا کلوی نولا لے سے گم برا دینیا نیا تے پیتے بھاری نفالا پے کے نیا کلا بکر تمہیں تے فون کے نیا میں ولی تنوا کبو ربین کے نیا وانجا باتیں ستو لیا تا تے نیا کنسانو تا سیزو یا سورا دا کے نیا نوہا فائی پتو دا باری بے کے نیا نی بے سرا بے کے نیا وانو کے سانسے تے من آئے عربی گرگار تکے کرنے ربی لو فیس موتین رکیسا لبی کنیا والی آدھا چیسن بیسا دکو بکو زنسا را پی کلیسا of Dabo of Paragu, or Dabo of Mesa. I yet no Ravangazi, Apolesa, get the Demunkaran Fogesa, because of the Kunza to Ankana Fogesa. Yatako of the Achibakesa, Kanerga, Kodakesa, Nibian, Kodanza, the one Argane. يا ربي كرقا ورساكي كرني ربي كنيا سبي كوا نراكني نبجي كنيا قمت عدومبا ستيرني نمني ستي داتي وامي دمي نمني وليتنو كبيا الهي سكرني الله يا مولانا توكي جاكين كمني سيدي بكني يا ربي كرقا ارسكي كرني كم امني كم لنا ركينا كتان ساسي بجده من دوتو كما تاسا غريوانا نركينا كيفا كيزا يا امتكين يا ورنا دكي حسن مي قررنا كنا جارسا ترقكي حسا وانا انكازو فدي بركينا كتان سا اكم لين دلو مي اتاوف ترقكي حسا ربي موتين ارقكي حسا ولي تلوا كبو كرني يا ربي ارقار سكي كرني أما ستي ببني أجي ترقام بلنا يا تجد ببني ولو بجي بلنا أكتان قريا وليا دجي بلنا واني قدان موفزة ببني راكينا مدساتو كما دوري سمستانا نكتان بره فلسا بربانا أكابك جرو دورو بربانا بيكين كيستي نتيو مفتانا جرين بنين سابك تاجرانا كن بيكو جنة يوم رات وفتانا كنار ومتيانا غم توبني كانا بكتي كفني يا ربي قرقار تاكي كدني يا وانكو دان تما انغا يجيرو نران قبابي واتي كوسني بقا قران قامنو تتبان نرى تران بيوم تدمني كتان بزورا تقان بقان سلبي نانا بورا غرقار تربي تنغم تومني تمرا يو ترقام بني وفدورا ملكو نربي انغي تركن يا ربي غرقار ساكي كدني واهدين يردين مولقا فزا يلو توفجا قنن يونو والبقنن مالتلو يا حدتا حقا يومي تقا قدان توفتا دويدي تشيك نعمي يوم نباتتا بيام باجران وفت قامبتا قولو قلتم مادان تيني مرقافتا عالم امدكيزا نمت ملتا ديرات براكينيا دنيا ترقتا انكيزيكينيا لو قبضتا دادي بيمكو نمسيدا وانرقنن يا ربي غرقار ساكي كرنن نافو بردو دبيا ديرات برسي جريني بيام بامي اقا يوفتي بي كل يوم ماسين وامتي وفتي يرون تاهي عدو ندب دي لبتين دينا مغينيا قدان توني مرتي كنغري ارقيا غري سغي دي كاما مالي عني كيسن بي جرتي عبدين ارقيا سمرتي غري ارقيني غري عزي فني عربي غرغار ساكي كرني يا أمتكي يا كنن ندقي سان كنن الدنيا رفجاتني ديسان كما مليان كيسان بيا كيسان قرية إفوني يافتا جيسان واما كيوم الدنيا كان بيا مباسيسان كان تايا جوتي توكو يان كيسان كما نتجرسان يا دان بيا كيسا غاب توكو نغلا جتي قلبين كيسان عبدي كنا نراكي نتر الزلا بيا كان بداتي نتما وامامو قفان كينيا تاتي دوي دي بيا كينيا يوم تقانو باتي ام باتو فوني دي جره رتنياتي امت كينيا كان قبر ماندا مافتي بيا زارا بغون دير كماتي تاتي خجتا بيا مباي تايتي قاتي قومي وردي عراجي نتي بافتي مرقا ستي دمني اكتي نفلاتي شيران بيران وبابتي وانجر رجل زنگرين قرن يا ربي غرغار زكي قرن Rabbi kanya se bekawa norakane divde kanya gamta dumpa sitte manne namni sitra katewami jamenane walidinu gabya ilahi asikaranne Allahu ya maulana dogi jogindingamne Ya sitte bakanne ya rabbi kar kar sake karanne Allahu ya maulana sake jagindin kamne sitte bakanne ya rabbi kar kar sake karanne ummat kana rabbu matarangai kana rakudane adunya walgahe dibinkinye du dejalu titaye rorizan yom ko pacha benyanas gaye Adunya karome sunurati wante, checha kana bhe kane radide bhe, yosena kuran ruwa, ojara tumnate, wahidu karahe, wame karakehe, waniya kanu tite, bahrika ke sabayane, ya rabbi karga, arsake karane, namab gala zubi, yo kuran nuntate, kodan sabore, yebage nyaragate, Durhayun Europa Arajinu Tibate Shira Warrianu Kesana Sate Arkajara Kesa Wanidate Date Jilanu Tijarte Anurati Gargarte Daftali Adadatin Gargarnu Pachate Binen Siloni Sehari Kopadem Tunyate Kanava Bomun Jabate Tibanamate Mormutin Abne Ya Rabbi, gargar sake karanne Bu'urri guzansa kabrum mawantaye Jari titabe adunya ragaye Ufta umiti adunu yakate Tahabunan bibni yedide arragaye Ika gotame katitinangalaye Madda kabrum maharagaye Ilman biyatinan bibni Ya Rabbi, gargar sake karanne Adada murmanu nibanu tamate Ragandu bikana yosini pitate Anulif jalankuanu utuafankabate Mahalbanu timalata wankubati date Lafi abuoti kenya kampine zinyate Ajimbo tego zante rumpa kenya date Ofta unu rafakate Midam abuti kenya lalane Ya Rabbi hai garga warza ke karane Diyo bi kesa tabo musarbama Bi garga ramepana ka babama Duro lati aye achitira kibama Kesa kamija tebli ka pardibama Tauba tusahe tum abda chibama Disi asde bi ufzabuma vyakama Ragan arga kabaira jalanama Kanne kandu ve aidame Vagga me katama Kenya yomi mame aduma Angana angabu anne mutane Ya Rabbi hai gargar sake karane Dibdi kujan tumma Nuranga ekeza Kanne niyo jiran bote rano reza Chindaga ambade mila simpa kesa Ummata Europa fiya marga kesa Eka biya bata meka umrin kesa Bayi niro rera biya ulla te Sane raja lanjo lera umrin darga kesa Roro ya se biya kesa Namu jalate dise engo danne Ya Rabbi gargar sake karanne Baye lulla tafe achitri dulloma Karine gobji befudame achirima Jire nyare ya la fajal kapama Panto parame ojine galama Jira chufi gama galgala kanama Lamu yom gadhutama Oji daguya falkani hai Ya Rabbi gargar sake karanne Dugadai sattu oja chundirikama Jire nyamu acho boli kapekama Yero kampura me pulti nijarama Umri nijoluma oji latiruma Dira radu bardo ta kenya tumidama Eka durata vre mosim nijoluma Yero dalaka ye pulti ngatabama مرغ قباچون رغما بيموتما نمرورن يا ربي غرغار زكي كدن بكتون بيا فرنجي جراتو واجو جاموتما انقبو انتراتو كايوم فرنجو تاكنغا دراتو نغاسي تيرور كم بيو فيتلاتو بكنم نيكولي تيبي جراتو Anga fede garo mirga kabatu, kumbiya kujile kamade njiratu, dirka matesi se kupatam pakatu, gari wamborge zaadi mufkai pakatu, wani binya ufi pakatu, injiru tamuwa irrahu banne, ya rabbi gargar sake karanne. Rakina fi male biyambanu ntadu, baye namake nyakana chijiratu, Namni namu madan kabaja njiratu yaron undo chida bukannan kabatu Jirenya turkumya halkan guya kaatu Lakub samba yila mindan jirinyatu jirenya male wawraten kabatu Lakub samba yila mindan jirinyatu jirenya male wawraten kabatu Kayo rabge fata anjarega abduratu Arkato kunkinu turbane ranyatu Ida kababile kabbala jiratu Laka umalen kabatu Garimale wa undi milkoble Ya Rabbi gargar sake kadane Rabbi kenya sibi kawa nurakande Nibje kenya agamta adumba siti manne Namni siti agate wami adame namne Walite nukafe ya ilahi ya sikarane Allahu ya maulana toki jaginti inkamne Siti bakane ya Rabbi karga arsake karane Allahu ya maulana toki jaginti inkamne Sisibakane Arabi karga Arsake karane Namni dimi wala luamba ye Aubata Yonar gena ga ugara na gubata Sabu mafya kame Asir abakata Gari nama kenya chitin rakata Raka chubakate Bakate rakata Raka nis rakate Wajinna kelata Namaji chisi sa Barakas fakata Sabab nis numa jirata Gari fakata Angolin si manne Ya Rabbi garga Arsake karane Indaka tindubi Bakan raka Dirka me kudane Jirata tamze Irka tanirka me kuli ambata Wahidu mudaza namni biya bahe zera bada na jibi bane ranga e Gariya na manti zari zayo ati gaya Amanti ka bachu boda tabu se Adab sapudri se jaran tu kota e jaran wulfaka na namo mati bae Liban biya mbar ranga e Wan ibai wa ani lubba tamne ya rabbi garga arsake karane utunanga babza jedwa jibagata jirenya chinama kenya tinulbata awas ni islam ale adini danjirata angamane gamza awale tediyata kesumatu ilman satim labbe bata adini danavti sa rabbi sa sudata Kana tauban na anjile nyajabata Wana njedev kari enyati koi mulata Nage nyatira bagata Amanti di seta naga nargane Ya Rabbi gargar sake kadane Allahu ya maulana Toki jakindi inkamne Sisi bakane Ya Rabbi gargar sake kadane Allahu ya maulana toki jakindi inkamne Sitte bakane ya rabbi karga arsake karane Nama manti di sisi jirenya tulbata Awanan jirev kabana pubatulata Fakki tukula mazini tukulata Durabure bulti jarra chubakata Wae bulti rati serati jaboja puna warra baba mana war sodata warri rabbi sodatu na kumanjira jata ubana angaro walla gudiata walla binargamna le rati namata warra tuba mana mana gadariata mana siti tafa inna jivagata kunse rabbi yati tinkabu filmata kana blachu wal sodata جراتا قريم ولنا من يا ربي قرقام أرسكي قلن ربي كن يا سبيك وانركا نبدي كن يا قم تادون فانسترن نمني جسر قطوة ميدا من أمن ولدن قبيا إلهي سكرن ربي كينيا سبك ونركن إذ كينيا كم تعلم فانزت من نملي جدرا كتوامي دمي نملي ولدنك يا إلهي سكرن لرياري أمي من أبهيالا Rachira fagate barbada se gala motumani se la fanta e kapala Europa fasana kapal tini sola Oya kapajada nirka nabjob jala Busidi tisura pebal shubal bala Yosina yamse kufara ramumala Yodide tisida pegalida zalzala Dehre la mumana tuhdiya chuan jala Ashira fagate gala ahi rabbi yati turi hachuna yamne ya rabbi gargam arsake karanne mana murti kinya jaradde majala imam bhagavana bamalate falan mana di sudube lamu nabdu jala hujjanandir kama ilmani babala nirati taminda nyo markaza gala kana abgari nama ujiri sumala wahi kana kesa tiri pamanka jela dubarti jala ta dira tuka jela jitcha anjiru dubi na se tundalala anta se pacho jalila Mida godan sa se praga godan ne arabi hai garga aur arsake kadan ne ajam paranjo sa namake nyan sa tu garwar ke mu'min tu tanaga injira tu aman arabi o bi sodan na wanda tu wala injira na purmata tila tu garu nam islama ta usam ba tu Jirenya biyamba wana kanja batu Hanga fede namu Mirga kabatu Zera biya sana kesa wana matu Tala nilman kuti suda kanul batu Wadai mafi adabu mirga tinka batu Adabu miti jani jimu nintatu Waka feda siha katatu Tasi zuzeri adu wantu mamne arabi garga warsake kadane Ilmangu jantu sa Aikum sajabesu kunse rajarati emitu palesu Ilmani vyatani emiti babakesu Male ada fabba rajala chundandesu Utu silu fimbari nakla kabalesu Pakao fitan sanagudani amesu Ya dab kamane fagesu wa amale kazin duwa nurdumne ya rabbi garga arsake karanne sabab nijar kazi ajabesu filmane nimirante pe adumiti ay khwane wa tiko kubasi kama wa tukrani baye jalade mu sabab argannani Ajumam Buddha Sadhu Vemu Tumadi Diye Pannang Kudom Kanaha Jansani Mati Ame Kakasi Kasare Hilmani Sababa Jajati Jala Pudalani Durakaya San Serani Kanabam Fede Duran Labane Arabi Gargar Sake Kadane Ilmam Bakasosa Voi Por arrabatu egechun dandenya jedani fudatu ho fudanna yado berate kutibatu akadaimni wa amati arambatu duriti gopawa to korakatu jalalabi akasati magarfatu lamu biya zammale wa bira yadatu ajanjara kanagapu maturatu Mali daimu maaf jarrila pembatu Zahiri mirga fakkatu Kesi dubbi kana ero kuranne Ya Rabbi karga arsake karanne Nifakke sammali Namata fakkatu Jirungoda anto taakan ihammatu Garawa dalitu ilmani maratu Midanun liada babara babatu Argumata ginya alububla pebatu Ada babane gubal kangu yakatu Daim nikapa mati virafakatu Arka jarasi nane elamu ilmuntatu Kana pekata jiratu Akkau hatate jarar kansenne Ya Rabbi gargar sake karanne Rabbi kenya sebe kawa nurakanne Dibbe kenya gamta dumpa zati manne Namni sitara kate wami adame namne Walete nukabe ya ilahi ya sikadane Rabbi kenya sebe kawa nurakane Dibe kenya gamta dumpa ansiti manne Namni sitara kate wami adame namne Walete nukabe ya ilahi ya sikadane Allah ya maulana tuki jakindin kamne Ufitinu kabe siti pakane ya rabbi garga arsake kadane Allah ya maulana tuki jakindin kamne Siti pakane ya rabbi garga arsake kadane Luka dar kajara senan ilmun tatu Kara jarriba sammalila mumbatu Wita ya dajara kabat dewal katu Lamu rabbi nabiya wali nagandatu Awalu makana karor jaratu Malina mabla pembatu Gara jabatu adawu banne Ya rabbi garga arzake karanne Jari akam tae lape nama bata Zahira ilmi nama mirkani kabata Mirki jari banala kubban zampakata Malakka jara matu garaja bata Islam bata na anjibbanga bagata Dunia ramalu mafiratu marata Kutwa kajarati ayinto kuyom jirata Pagoti nujibbe karanu tamata Gantu finu kiasi ayom lape nubata Gubban samirga fakata Kesa wambira wata ubanne Ya Rabbi garga arsake karanne Allahu ya maulana Tuki jakindin kamne Sisi bakanne Ya Rabbi garga arsake karanne Allah ya maulana to ke jagindin kamne Siti bakan ya rabbi karga arda ke karanne Ya garbi baka abayi hai dhanane Urduf tol islama edun najaba Alhamdulillah ya rabbi num najay Masjid awali tira chudan day Ilman dini barzi fata kubhe kaya Maati wal gargare taafi damaye Kesa wari rabbi najaba sibbaye Kadan naf rabbi ultaye Jarafati suwa kanda ganne Ya Rabbi garga arzake kadane Jirinya namachi arge kanna gahe Gurgudari zetan ke samakade Ilma namakariya kantane de Baye miti dabre kanade Tirasaye dubras bolamba nebuhe Yeromri waga kura zadde gaye Machi darga kumma baka jabzu gaye akka fedhan ta'uun mirga waan ta'e wayita silaa eegamu keessa manaa ba'e beelaa beela jaaluu gamnitti ba'e ilma yahudaa kiyyoo keessa ba'e ani hiikeen dubbadhu qoradhaa waan ta'e meeqa sachiinaa beeba'e diigamu mirga mootummaan kenne yaa rabbii gargaarsa kee kadhanne nutuutti gojaane hambamaa komannaa heeraa fi rajaraati kabajuuf beekamna ta'us ta'uu baatu sadugoomtuuf dirqamna bakkanneetti galee lamuu eessa dhayaa dandeenyu eeggachuu dadhabnutti jamna midhaanonni ilmaan keenya itti dhabna islaamummaa barasiifannaan waan taatu rabbiin gargaarsiifanne rabbiin gargaarsa kee kadhanne. Yoo tole sammaates seera biyyaan ba'a waan jenne seera ta'in jechuudha marhaba keessaan hobaasu gooftaan humna jabaa of ta'ee jiraachuu namuu fedhii qaba roorroo dhiisee bayyee namuu biyya qaba amriin duniyaatiin rabbi tarkaa qaba isa tolqabee qaqqaba. Keessa du'aa baafatu kadhanne rabbi gargaarsa kee kadhanne qooda godaantummaatti nuuf agaluu dubbeen yoo keessootti ilaalan nama cabsa qalbii ilmaan nama keenyaa nuutis yaa rabbi nan gabaabsan nuumuu waa'een biyya qarbi yaa dhiiraa dubartii guduun baadduu dubbe achitti wal geessee wanni taate ayibee jireenya beeyladaa daangaa dabre dambiin himuutti ulfaata haja dabree rabbi jireenya uummata garbee baay'een isaa keessaa waan hin himamne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne. Abbaa rabbiin eegee maliin ajaan bahu yoo inni nama tiisee nyunu waan ta'u jiruu biyya dhiyaa kanarra naa ta'u garii malee garii dubbachuutti hin ta'u walii gala rakkoo kana jalaa bahu feessayyuu jiraate namoota yaadda'u ergaan koo ammallee gama sanaan dhawu kanneen biyya arabaa bira naaf ga'u. Dhaamsan qaba waan an gabaabsee haa ta'u akkaataan adda adda ta'us rakkoon tokko wanne biyya irraa yaane rabbiin gargaarsa kee kadhanne. Godaansa yoo jennu dheeraa fi gabaaba waa jechuuf handiimaa naan jedhaa maraaba rakkoo walii galaa hunduma argaa qaba rakkataaf rakkinni haalli isaa wallaba. Uummanni keenya kan jiraatu biyyaan ba'a Afrikaa fi Asiyaa caalaan biyya arabaa dhiirota baay'inaan dubartii wayyaba dhibee dubartoota waanan jedhu qaba eenyu nuti yaadu qaba rakkoo wal jaalaa keessaa dubbanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne. Rabbi keenya sibbii qabaa nu rakkanne. Dhibee keenya gamtaa dhuunfaan sitti manne namni sitti rakkate waa miidhame namne walitti nu qabee ilaahee si kadhanne rabbi keenya si beeka waa nu rakkanne dhibee keenya gamtaa dhuunfaan sitti manne. Namni sitti rakkate waa miidhame namne walitti nu qabaa yaa rabba danfaafachaane hafne. Allahu yaa Mawlaanaa tokkicha kindingamne sitti bakkanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne. Allahu yaa Mawlaanaa tokkicha kindingamne. Sitti bakkanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne. Godaansaaf gabrummaan nama dinqisiisa rakkina jireenya isa maddisiisa Unda yodubasan namari fachisa, ke sagari mengari sinirisa, me wantuku kufa, nandubata sinirisa, dubarto ta kenyam namakatisisa, mkana baka mina nisa, enyodubasa yon indubane, arabe karga, arsake katane. Ya wangudan tumma, nanamake nyatate, Dira radu barto ta kenya tamate, wani jolin dubrab du barto nidate, ke jate gambia rabati bajate, garina dain mani tira kobri bebate, rajala nada fabab yajayate, rako jarate selaluni tulfate, ya wanin munamate, wangabrum mawalab tuno jelle, Ya Rabbi gargam arsake karne hum kaburi bandu barte se dubu me ka kampo ke radar bat me kubu fayam man abate duan de lenu bu ular ko kana enyun raju bu yo me gu andur ba ko baba suna bu hangarabe pede dukan nu bi bu numatu rasila swa kana te na bu Furman ne do pon sana po, Rabbi tir karne ayon waltane, ya Rabbi gar ga har sake karne, rakho dubar tumma baaye da wanta te, me kasam karne na kanta ne chaate, me kato so midan dem tol bumba te, sana kuma dur jin ne bine sa tuya te, angi Rabbi imba se kofti na ja baate. Taite achi gese gubab jalam bate, birmadun zore tinga pranamata ate, tagayo bua kabate, garit takekne, maletin serne, arabi gargar sake karane, dugade rajala, mati jechayate, hada fababia, dunyo kairi kabate, kobabia bawon seran alatate, Ammas rakko birate fizatil bahate Wogami kadin karaba ke zabate Wanar gatte mati o gargar te kate Jiro fijar raju rakina titate Herum te bunsi zira pachun pagate Kanarako maye mulatu adjate Umrin gaila si obdura sikate Rakini dachate tate Dubbin kundib dua tana dubbane arabi karga arsake karane Walla tun seina kesi dubbi jabdu to si rako mati si jitabdu Buddha kamata tu enyu si dayadu kuwandi reji rodo isa wampayadu Umri ni teru mana yaron si gababdu Yeron si ladir ni warumma barbadu Waita simpula rajo lumma kabdu Dinka nama kensa Uto sinta abdu Umri numadi ma kabde karin abdu Yeron si yadate yadu Wana tatama nabatuntane Ya Rabbi garga arsake karane Allah ya maulana Toki jakin dinkamne Siddhiva kanne, ya Rabbi garga, arsake kadanne. Allahu ya maulana, toki jagindin kamne. Siddhiva kanne, ya Rabbi garga, arsake kadanne. Kufa miti, rakuni zingabdu. Faija si chala, ya wani jinnabdu. Isi kayo bate, beitu kano beitu. Kupa biya banam kagarin kabdu. Kuwandir rejiru mati ni tayadu Takaya boleti agne gari kabdu Ya kawali lalti din sabiad kabdu Vai ke namni siyadu Kanaburi ke akandaganne Ya Rabbi garga arsake kadanne Ya ummat ginya jirtan bahadiya Varrika bakibba martina daga Damsa tumuradde dabe ke sabah me dabne rabbin gargar sanufta ummaligum tu me aye bakaya de kaha ya hawa sakiya ko dance nuf kaha